टहकल पाणीअ में ऐं बलंदड़ दुहे जे पाछनि में हूंदा, जेके न थदा हूंदा ऐं न फरत बख़्शींदड़। इन्हुम कानू क़बल ذلك मुतरफीन, बेशक उहे इन खां अॻु दुनिया में फरतुनि में हुआ। वकानू युसिरून अला अलहिंस अलअज़ीम, ऐं उहे हमेशह दुनिया में कूड़ा कसम खणंदा हुआ त मोल माण्हू ज़िंदा न थींदा। وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون, ऐं उहे चवंदा हुआ छा असीं मरदासीं ऐं मिटी हॾा थींदासीं, छा असीं यकीनन ॿिए दफ़े उथारिया वेंदासीं। أوآباؤنا الأولون, या असांजा पहिरियां अबा दादा बि उथारिया वेंदा। قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم, رسول عربی तव्हां मके वारनि खे चओ बेशक पहिरियां ऐं पोयां यकीनन क़यामत जे वक़्तु جمع थींदड़ आहिनि। ثم إنكم أيها الضالون المكذبون, उन खां पोइ बेशक तव्हां اے گمراہ اے کوڑا, لآکلون من شجر من زقوم, یقینا تھوار جا ون کھائندا, فمالئون منها البطون, پوئے ان سان پنجا پیٹ بھریندا, فشاربون عليه من الحمیم, پوئے ان جے متھا ٹہکل پانی پیندا, فشاربون شرب الہیم, پوئے ٹہکل پانی ایں پیندا جیں کہ اونجائل اٹھ پانی پیندو آهي. هذا نزلهم يوم الدين, هي قیامت جي ڏينهن سندن مهماني آهي. نحن خلقناكم فلولا تصدقون, اسان توهان کي تخليق ڪيو پوء توهان سچ ڇو نٿا مڃو. أفرأيتم ما تمنون, ڇا پوءِ توهان ٻڌايو ٿا ته توهان سرمائي حيات کي اُڇلايو ٿا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون, چا توهان ان مان انسان خلقيو ٿا يا اسين خالق آهيون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين, اسان توهان جي وچ ۾ موت جو وقت مقرر ڪيو ۽ اسان کي واج اندر نه. على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون, ان ايتي त तव्हां जहिड़ा ॿिया इंसान तब्दील करियूं ऐं तव्हांखे अहिड़ी सूरत में तब्दील करियूं जो तव्हां पाण बि न ॼाणो. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, ऐं बेशक तहक़ीक़ तव्हांखे पहिरीं दफ़ो ज़िंदर थियणु मालूम आहे पोइ छो था नसीहत हासिल करियो. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, छा पोइ तव्हां ॿुधायो था त तव्हां जेकी ॿिज पोखियो था, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, छा तव्हां उनखे पुटायो था या असीं पुटाईंदड़ आहियूं. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون, जेकर असीं घुरूं त उनखे सुकाए चूरो चूरो करियूं पोइ तव्हां तजुब में पवंदा. إنا لمغرمون بل نحن محرومون, त बेशक असां ते चटी पइजी वई बल्कि असीं महरूम रहियासीं. छा पोइ तव्हां ॿुधाईंदा त जेको पाणी तव्हां पियो था, छा तव्हां उनखे ककर मां नाज़िल कयो था या असीं नाज़िल कंदड़ आहियूं. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون, جيڪر اسين گرو ان کي کارو ڪري چنيو پوء توهان ڇو نٿا شڪر ڪريو. أفرأيتم النار التي تورون, چا پوءِ توهان ٻڌائيندا ته جيڪا باه توهان روشن ڪريو ٿا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون, چا توهان ان جو وڻ پيدا ڪريو ٿا يا اسين پيدا ڪندڙ آهيون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين, اسان ان کي جهنم جي باه جي يادگيري بنايو ۽ مسافرن لاءِ فائدي مند بنايو. فسبح باسم ربك العظيم, پوءِ رسول عربي توهان پنهنجي عظيم رب جي نالي سان تسبیح پڑھو. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اوے مکھے قسم آہے انہن جائن جو جتے تارا غروب تھن تھا, بے شک یہ یقینا عظیم قسم آہے جے کرے تہاں سمجھو تھا. انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بے شک یہ قرآن کریم آہے جے کو لوح محفوظ میں آہے, نتا حاصلائن ان کے مگر پاکائی کندر. تنزیل من رب العالمین, نازل کیلا ہے رب العالمین کے طرفاں. اف بهذا الحديث انتم مدهنون, چھا پوئے تہاں قرآن کریم کے پورو کندر آئے. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون, اے تہاں پہنجے لائے قرآن کریم ماں وہ اسو رکھو تھا تو بے شک تمہائی انہیں کے کورو سمجھو تھا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون, وہ کیے تھیں دو جہاں وقت فاہ نڑی تہیں پہتر ہوں دو, تمہاں انہیں وقت انہیں قریب الموت تھے دسی رہا ہوں دا. ونحن اقرب الیہ منکم ولیکن لا تبصرون, اسی انہیں کے تمہاں کھاں ودیق بے جائیں تمام نتھا دسی جگو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, وہ کیے تھی دو یہ کہہ تمام کا حساب کتاب سندر نہ ہو جیا تو کوئی چھو انہ روح کے بدن میں موٹائیو بیو یہ کہہ تمام سچا ہے. فاما ان كان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم, پر کوئے یہ کرے وہ فوت چل مانو مقرب بندن ماں آہے پون اللہ راحت نہیں گلہ ہیں جنت نعیم آہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, پر جے کرے وہ ساجے طرف وارن ماں آہے رسول عربی تمہاں تے ساجے طرف وارن جے طرف ماں سلام آہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اے پر جے کرے وہ اوڑن اکران ماں آہے کوئی سندس مہمانی گرم پانی تھا آہے دوزخ میں داخل تھیانا ہے. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ, بے شک ہی حق یقینی گالا ہے. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تمہاں اے رسول عربی پہنچے عظیم رب جے پاک نالے تھا انہیں جی تسبیح پڑھو.